دو اساتذه المتلم تين اسود من عبد يغوص ہارج ہوگا اسود عبد یغوص چار ہارج میں کہتے ہیں ٹھیک ہے چھ ہو اسود ابن عبد یغوص دو اسود ہو گئے نا ایک اسود ابن مطلب ایک اسود ابن یغوص تو ہارج میں کیسے بات آج اپنے رائے نشانی کو اصل میں مختلف تھی اصل میں اپنی روز کیا ہر دن میں کہیں تو مجبوری تو ہے میں نے یہ کہا تھا میری دن میں مجھے گا مجبور ہے رسول اللہ سے استحصار کرنے والے کعبے کا تلاش کر رہے ہیں وہی دن مغیرہ آپ کی طرف سے گزرا ابن جبیر اسلام آ گئے رسول اللہ کے پہلے کو پہلے کھڑے ہو گئے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نتیجے یہ جا رہا ہے یہ شخص کیا ہے وہی دن مغیرہ رسول اللہ کے بعد بڑا بڑا بندہ بڑا بڑا حضرت کو دل کم ہوا تھا جبریل نے کہا آپ کا کام اللہ کی طرف سے پورا کر دیا گیا ہے پھر جبریل نے ولید کی پنڈلی کی طرف اشارہ کیا پنڈلی کی طرف چنانچہ ایک روز ولید کسی خزائی آدمی کی طرف سے ہو کر کے نکلا وہ جب اپنے تیروں کے پر ٹھیک کر رہا تھا ولید اس وقت یمنی چادر اوڑے ہوئے غرور سے سر پر زمین میں کھینچتا ہوا چل رہا تھا جس میں آج کل چوک بھری کرنے والے خزائی جب کی تیر کی بوری ولید کی تہ بند سے الٹ گئی کئی بار نکلے ہو گئے ہزار وہ تہبند کے ساتھ الٹ گئی انتہائی غرور کی وجہ سے نیچے جھک کر بوری کو تہ بند سے نکالنا گوارا نے کیا تھا مگر اٹھا زور سے اپنی پنڈلی کو دے پٹکا بوری سے پنڈلی میں خراش لگ گئی اسی خراش سے بڑھ گئی ہاں سب نے واضح سب ان کی رسول اللہ کی طرف سے گزرا نبی اسلام دنیا میں یہ کس آدمی ہے یہ اسلام بہت پیار نبی نے آج کے پاؤں کے تلوں کی طرح اشارہ کیا انہوں نے اشارہ کیا کہا آپ کا کام ہو گیا ابھی کرنا پڑے گا اب آپ کو اس کے مقابلے میں کچھ کرنا نہیں پڑے گا اللہ کے ایک لوگ آج کبھی کے لیے اسی پر سوار ہو کے اپنے دونوں لڑکوں کے ساتھ لے کے مکی سے باہر نکلا کسی گھاٹی پر جاتا تھا وہاں کپڑے کا کوئی ٹکڑا تھا آج نے اس پر قدم رکھا اس کو قدم رکھا کپڑے میں کوئی کاٹا تھا اس کے تلے میں چپ گیا آج بڑا چلایا مجھے کسی کیڑے میں دس لیا لوگوں نے تلوے کو دیکھا لیکن ڈھونڈنے کے بعد بھی کوئی چیز نظر نہ آئی تو لوگ کیا چیز ہے کوئی سارے ہم تو ہے کوئی نہیں چاند سور پر اونٹ کی دلدل کی طرح ہو گئے آخر وہیں ہے اسی وقت مار گیا تیسرا تھا سے اگر وہ کرے وہ بھی جبریل کی موجودگی میں رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گزرا جبریل کے سوال کے جواب میں حضور نے فرمایا یہ بڑا بندہ ہے جبریل نے حسب سابق کہا آپ نے کام کر دیا گیا اس کی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا گیا چنانچہ ایسا نادینا ہو گیا اس کی آنکھوں میں اتنا درد ہوا دیوار سے چھت پٹکنے لگا آنکھوں سے بات ایک کنڈی اور کہاں پتہ ہوا اسود جو ہے نا اسود بھی ہے وہ بھی گزرا جمیل نے سوال کیا حضور نے فرما بڑا آدمی ہے باوجود کہ میرے ماموں کا بیٹا ہے آسم ہوا ہے میرے ماموں کا بیٹا ضرور ہے مگر حیدر پڑی ہے جبریل نے کہا آپ کو اس کی دفاع کی کوئی ضرورت نہیں بس یہ کہتے ہی اسود کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا ہاں جی اس کو اسکار ہو گیا جی پیٹ کی بیماری ہے پانی پی پی پی پی کے ہم پیاس نہیں پیتی کوئی بھی اسکار ختم ہو سکتا حارث نے قید کیوں کر لی کہ رسول اللہ علیہ جبریل سے کہا بڑا بڑا بندہ ہے جبریل نے حارث کے سر کی طرف اشارہ کر کے کہا آپ کا کام تمام کر دیا گیا اب آپ کو کوئی ضرورت نہیں چنانچہ اس کی ناک سے پیپ کی ریزش ہونے لگی کچھ سے مر گیا جو خدا نے فرمایا ان نا گھر نا کر مساوی الدین یہ جالی نمال لایا رہا ہے جو خدا کے ساتھ معبود قرار دیتے ہیں فسوف یعلمون ان قریب اپنے انجام جان لیں گے. ٹھیک ہو گیا جی, یہ دو لوگوں نے تجھے آ رہا ہے, یہ تو تمہارے دور میں ہے. اب مان لو بھائی, اب تم اتنا مان لو, تمہارے سامنے عذاب آئے ہیں, ایسے ایسے لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے. اب نہیں مانتے حضور کے ذریعے تجھے کھوتن ہے, اللہ تعالیٰ کو سلی دیتے ہیں حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم. والا کرنا عالم والا بھی حتہ سے دیتے کبھی, والا کرنا عالم والا کہ یہ تو سب ہوتا بھی مال کوئی نہیں بخدا. ہمیں علم ہے تو یہ کام جو کچھ کہتے ہیں اس سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے, بالکل ٹھیک ہے. اس لیے میرا حکم ہے, یہ آپ کے تنگی صدر کا علاج ہے, تنگی صدر کا علاج. میرا حکم ہے کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی باتیں بیان کرتے ہو, میں کل نمستہ کسی نماز پڑھنے والوں میں شامل رہوں, وہ آپ کی ربر کا اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہوں. جب عبادت میں مشغول رہے تو کوئی اشار ہی نہیں آتا, تو کوئی کیا کر رہا ہے. حتا یاتی اکل یقین, یہاں تک کیا آپ کو موت آ جائے. عجیب کا انبھو سب دنیا لکھتی ہے, سب سب دنیا لکھتی ہے. حتا یاتی اکل یقین, یہاں تک کیا موت آ جائے آپ ہیں. یہ بتی کہیں رہی ہے, میں یقین بتا دیا ہے. یہاں یہ ہے کہ آپ اس وقت سے بات کرتے رہو, یہ کہتے ابھی نہیں خوف ہوئے, اسی وقت سے نمازیں پڑھ رہے ہیں, زکاتیں دے رہے ہیں, حج کر رہے ہیں, کیونکہ خوف نہیں. ٹھیک ہے جی, یہ یہی کہتے ہیں. پھر جنازہ کیوں پڑھا گیا, جنازہ کیوں پڑھا گیا آپ کا, آپ کو قبر کیوں دیا گیا, آپ کو نہلایا کیوں گیا. یہ باتوں کی بات ہے کہ ہندو کے دفن کیا جاتا ہے, کون دفن کیا گیا, ہندو کو دفن نہیں کیا جاتا, ہمارے ہندو کا دفن کیا گیا. آپ کو میری کوئی یقین موت آ گئے, وہ آئی موت اور اسی بات کے خلیفہ ہوتے ہیں تمام کو دسے, اور ہندو کا خلیفہ کوئی نہیں ہوتا. ہاں ہندو خلیفہ خلیفہ خلیفہ کیسے بات ہے مرغا باز ہے, وہ خدا ہی سنگا. یہ اگر تو سر صاحب کی بات ہے, کیا بولے گا. یہ صورت مستمل ہے اوپر ایک تنظیم کے اور مقصد کے اور تتمہ اور خلاصہ سورت کا. تنظیم میں چار چیزیں ملا ہوں گی, دعوی اور سبب آزاد کا, اور مانے آزاد کا بیان. ایک دعوی, دوسرا سبب آزاد کا, تیسرا آزاد سے روکنے والی چیزوں کا بیان, روکنے والی چیزوں کا بیان. چوتھا دلیل وہ ہے مقصد جو ہے وہ ایپ نمبر 3 سے لے کر کے ایپ نمبر 113 تک جائے گا. ایٹ نمبر 3 سے ایٹ نمبر مقصد ایٹ نمبر 3 سے ایٹ نمبر 113 تک, جس میں تین بات بیان ہوں گے. 113 جس میں تین بات بیان ہوں گے, جو ہے کہ تمہیں کے اندر بڑا آپ کو استعمال ہوگا. پہلا بات دلائے تو ہی تو اگلی دلائے تو ہی تو اگلی ریٹ بلانے ڈالا ہے اس کا بھی ایپ نمبر 3 سے لے کر کے ایپ نمبر 23 تک, 3 سے 23 تک دوسرا بات شک وجات کے ساتھ کے آدھا ذرائع, شک وجات کے ساتھ کے آدھا ذرائع, ہاں شکلوں کے ساتھ کے آدھا ذرائع, 24 سے رہ کر کے 89 تک ہستادوں 89 ہاسی نام باتیں یہ 24 سے لے کر کے 89 تک. اور تیسرا بار 10,000 کا علاج, 10,000 کا علاج. آج نمبر میں ملا کر کے 70,000 بابوں کا نمبر 114 سے ایک نمبر 127 تک, اور 114 کا 127 خاتمہ کھلا تھا ساری صورت کا. ایک نمبر 128 128 ہیں. اللہ کے حکم ابھی آیا کیا آیا ان کا چلا گا یہ ادارہ ہے تحریر دنیا ہی بھی ہوئی. اللہ کے حکم یعنی کہا تیرا عذاب ابھی آیا کیا آیا فلا تستعجل اب بے فائدہ اتنی جلدی مت بچاؤ کوئی تمہیں عذاب سے بچا نہ سکے گا. یہ دنیا ہی تحریر سبحانہ کیونکہ خدا کو پاک ہے شریفوں سے معینوں سے وزیروں سے مشیروں سے رکاوٹ ڈالنے والوں سے ہزار سے کوئی رکاوٹ ڈالے ہزار سے ہزار سے رکاوٹ ڈالنے والا کوئی بلا پاک. اور جنہیں یہ لوگ اس کا شریف بنائے پھرتے ہیں اللہ ان سب سے بلند و بالا ہے, اسے سفارشیوں کی کوئی ضرورت نہیں. دنوں بنائے تو کبھی وہ ہم یہی علام نے چاہ رہے ادا جی آنند بھکت کو دلی لگا ہے سدا کا تو قرآن بھی نہیں ہے. وہ مرکوں کو نہیں دے کر کے اپنے حکم سے اپنے بندے میں جس بندے پر چاہتا ہے نازل فرماتا ہے, نازل فرماتا آیا ہے. ہدف دل جو ہے نا یہ ماضی استعمال ہے, یہ ہمارا ہمیں ماضی استعمال کیا ہے. روح سے مراد ہے دعوی توحید, دعوی توحید. اللہ بھائی صاحب نے بات ہی اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہ دعوی توحید جو ہے نا وہ نازل فرماتا آیا ہے. فرشتوں کو وہ ایک دے کر کے اپنے حکم سے بندوں کی ضروریت نازل کرتا آیا. وہ کون سا حکم ہے وہ روح کیا ہے ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون. یہ روح کا بیان ہے. وہ روح کیا ہے؟ وہ روح یہ ہے کہ لوگوں کو اس بات کی خبردار, اس بات سے خبردار کر دو کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں, کیونکہ میرے سوا کوئی الہ نہیں. اس بات سے کر کے سب کو کہوں صرف مجھ سے ڈرا کرو, میرے حکم کی خلاف ورزی نہ کرنا. کیوں؟ میں ہی ایک اکیلا پیلا نہیں ہو سکتا ہوں, میرے بھی ضرور ہوگا. وجہ کیا ہے کہ میں نے اکیلے نے یہ سب کام کیے ہیں جو آگے آ رہے ہیں. اب یہ دلیل ہے دلیل نمبر ایک آفاقی دلیل حضرت اسماء اللہ عز و جل اکیلے اللہ ہی نے بلا شرکت و اہانت و مصیبت کہے آسمان زمین بنائے بالحق اظہار حق کے لیے کمال حکمت کے ساتھ بڑی مصلحت تعالی عما یشرکون حاصل اس دلیل ہوئے کا مطلب کا کیا ہو گیا یہ حاصل بیان ہے دلیل وہی بیان کی اور دلیل اقلیت بیان کی ان دونوں کو حاصل بتایا خدا سا ان دونوں دلیلوں کا یہ ہے تعالی عما یشرکون میں قبر رہا اما یشرکون تعالی کو میں قبر رہا اللہ ان کے شرک سے بالکل بڑی ہے دلیل نمبر دو دلیل انفسی پہلی دلیل آفاقی تھی اب دلیل انفسی ہے خلق الانسان من نطفہ وہ کوئی سی اکیلی بات ہے انسان کو ایک گھٹیا کی بوجھ سے بنایا زمین تحقیر کیا ہے زمین تحقیر گھٹیا کی بوجھ جس کی نہ خبر نہ نہیں کسی کو کبھی نبل کی اڑتا ہے نکلے تو انسان قریب ہو جاتا ہے پھر سے پہنچا کر کبھی نہیں کری جب تک نہارے نہیں پاک نہیں سکتا قرآن نہیں پڑھ سکتا نماز نہیں پڑھ سکتا پڑھے گا گھٹیا کر کی بھول ہے اس سے بنایا سوچو غور کرو انسان اپنے آپ کو دیکھنا نہیں کرتا کیا کرو آگے فتوا پھر یہ ہوا حسین ہوں گے لوگوں کو اس بات کو جانچ مانا چاہیے یہ پتہ بھی ہے کہ انسان ایک گندی سی بوجھ سے پیدا ہوا ہے پھر جس وقت کچھ وہ پیدا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے زوراور ہوتا ہے بکایت الانیہ بگڑے کرنے لگ جاتا ہے خدا کے ساتھ تو خدا اکیلا کچھ نہیں کر سکتا یہ تین دھنی کے پاس رہیں بکایا کلامی وغیرہ کرنے لگ جاتا ہے یہ سپوا ہو گیا اب دلیل آفاقی سے آئیے بل انعام خلقا لکم فی عادتکم و منافعہ و منہا تاکلون اور دیکھو اسی ایک اکیلے ذات باری تعالیٰ نے چوپائے بنائے بلا شرکت و تعاون و نیابت رہے و مشورت رہے یقین بھی حاصل ہے جن میں تمہارے فائدے کے لیے ضروری حاصل کرنے کا سامان بھی ہے اور بدل میں بناتے ہیں منا لو اور بہت سے فائدے ہیں سر جی کو بند کرنے کے لیے جو ہے کہا خود ہی اللہ نے اکیلے میں چھپائے بنائے ہیں ایسے کا ایک اوپر کی ہوتا ایک دلیل ہوتا اپنے آپ کے اور یہ ایسا میرے بڑی ہے جا سے پاس ایسے پاس ایسے پاس کرنے لگ جاتے ہیں ہاں ہمارا وہ اور بھی بہت سے فائدے ہیں ہمیں نہ چاہتے ہیں ان کے بعد کھاتے بھی ہوتے ہو اس کو حاصل کرو نہ بھی کہہ دو والا تو بھی آج جمال ہوں تمہیں ہوئی نہیں میں دوسرا ہوں حالانکہ ان ملا کے ان میں تمہاری رونق اور آدمی بھی آئے جس کے ساتھ بول رہے ہیں بہت سارے بول رہے ہوں اور مال ہو پھینکتے ہیں اور جائیں تمہارا اللہ آدمی کے آگے آگے روز آگے کسی کو جو ہوتا ہے بہت شان رکھتے ہیں بہت شان رکھتے ہیں میں بھائی ہمیں بھولے رکھنے کا ضرور کرتا ہوں سارا لوگوں کو بھولے رکھتا ہوں پھر وہ کتنی بلا کرتے ہیں اسی لوگوں میں دیکھتا آپ کیا کرتے ہیں یہاں کوئی نہیں ہوتی بہت ساری تمہارے رحمت کو ہر آدمی ہے ہوں نا دوسرے کو پیسے ملتے ہیں چلانے کے لیے لے جاتے ہیں سویرے سویرے کہیں نہ کچھ رہوں گا دوسرا تو تم شام سے ان کو چلا کر کے واپس لے جاتے ہو وہاں تو ہمیں اچھا رکھو ملا بلا دن پر وہ تو بھائی تمہارے دوست بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں پھر آپ رجم کو تم اگا رہی ہے تم سے ادھر تو تم خود بھی اپنی جان کو ہاں جی مشقت بڑے بڑھے وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں کم پڑ کے جاتے ہیں اور وہاں چار پانچ اگر کھا پا پالا وہاں تک میں جاتے ہیں بے چارا کرتا رہتا ہے مگر تم ان کو مارتے جاتے آگے لے جاتا ہے تمہارا سامان لا کے بتا دیتا ہے تم نے رب تم نے روز بھائی یہ علت اور دلیل ہے دلیل کی علت ہو گئی بہت دلیل کی دلیل اس میں کوئی شکتی والا نہیں بھارتی تمہارا لاتے بڑی شرکت کرنے والا مہمان ہے اور سنا جی دلیا نام غلط وہ حالا کر کھائے والا دیکھا والا ہمیں حالا کر قدر نکالا جو یہ بھی نام ہے وہ حالا کر کھائے والا دیکھا والا ہمیں اس لیے پہلے نے تمہارے شادی کے لیے بلا احانت میں شرکت اور نیابت کے رہے احانت شرکت و معاون کے رہے ممش ہو کے رہے اس اکیلے میں گھوڑے خچر گدھے پیدا کیے مٹھو کبلا تاکہ تم ان پر سوار ہو میں زینت ہوں تمہارے لیے زینت کا موجود بھی ہو سواری گھوڑے کو تو سوار ہو کیا لگن کا بادشاہ لگتا ہے کھوٹی کو تو لوگوں نے ان کو بتایا نا بات آنے کو نبی حکومت یہ لوگ جو ہمیں اس بات کو بنا کر دیتے ہیں حالانکہ لوگ بری بنتے ہیں اچھی چیز ہے بلکہ سمجھ رہا ہے میں نے ہر مرنا ہوں نہیں چاہتے تھے بھائی اچھے ساتھ ساتھ مجھے ضروری ملی مجھے ضروری کرنا پڑی میں کوئی ایک آدمی نے کہا کہ تم آگے ہو جانا تو بلا دوں باہر دنیا سے تو چلا ہوا مولانا سے تم کر رہے ہیں یہ کیا ہو جائے یہ کیا ہوتا ہے کہ حضور کو بات سوال کے سب بڑھتا یہ بات سوالوں کی بات ہے ہم کو بس لوٹنے پر چاہتے ہیں سب کر ہاں جو کل کروں گا چاہ کے تمہیں کل سوال ہے وہ اور تمہارے لیے زینت کا موجود بھی ہو میں یہاں میں کوئی بات آتا ہے وہ ایسی ایسی چیزیں نہیں پیدا کرتا ہے جن کو تم نہیں جانتے کبھی کیا کہ تم نے خدا بناتا ہے بنائے گا جو خدا کا حال کر جان کے لیے بن گئے ہیں اور دن بن گئے ہیں تو ڈیزل بن گئے ہیں اور وہ امتحان بن گئے ہیں کیا کیا پڑھائی بنا لیے یہ باتیں کہیں سے ملک بنائیں گے کبھی بنانے کتنے جہاں بنائیں گے کیا پتا کسی کو جب ہمیں تم آزاد آدمی بتا دیا جب آزاد آدمی ہے تو تم آزاد آزاد کہاں سے بنا رہے معلوم ہوتا ہے بازار کی بس بنا جانے کے لیے ہمیں نہیں پتا اس بات سنو میں کہیں دن نہیں ہوگی اٹھارہ ہزار مگر بازار کی مضبوط کا ہے اٹھارہ ہزار ہزار بنائی تھی معلوم کا ایسا کچھ سنگے مہاجا دلیل تو ہی پر سمر مت کر رہے ہیں سیدھی راہ دکھانا بھی اسی نے اپنے ذمہ لے لیا ہے ممن ہاجا کئی راہتے ہوئی ہیں اگر خدا چاہتے تو سب کو ہدایت دے دیتا پر مسیح کو خدا نہیں ملے کسی تکلیف کی وجہ سے تکمیری مسالے ہیں بہلا ہاں گوائے تو سمجھ لو یہاں منی کے اس پانی میں کچھ تمہارے پینے کے کام آتا ہے منی میں سگر کسی پانی سے درخت کرتے ہیں پھر کسی نیم دن میں تم اپنے جانوروں کو چڑھاتے ہو شاید ان درخت پہ کھاتا ہے نظارہ پھر کسی نیم کچھ درختوں میں سے تم اپنے جانوروں کو چڑھاتے ہو یمن کے لوگوں میں بڑا اگر زیتون ہے اسی پانی کے ذریعے ہو جائے تمہارے لیے کھیتی زیتون کھجورے انگور ہمیں کو یہ سمجھ آیا ہر قسم کے پھل ہو جاتا ہے یقین میں اس میں بڑی ضرور ہے ان لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے ضرور دے جو بڑا غور حکم سے کام دیتے ہیں اور تم اس لیے اکیلے میں تمہارے لیے رات دن سورج چاند مسفر کر دیا وہ نظیم مسفر ہے تمہیں ہمیں تمہارے ستارے بھی خدا کے حکم تم سفر ہے دیکھا ضروری بات ہے اس کے دل میں ان لوگوں کے لیے بڑی بڑی انسانیاں ہیں جو صحیح عقل رکھتے ہیں ہمارے یہاں ہوتے ہیں ہمارے ہے اس کے بہت سے رنگ رنگ کی وہ چیزیں بھی مسفر کرتی ہیں جو اس نے تمہارے ساتھ زمین میں پیدا کیا ہے انسان کی بھی ہے چاہے وہ ہوتا سنگے میں ہوتے تو انسان کو سمجھ آتا ہے وہ کیسے کہہ سکتے سب کو کسی کی بات کی ہے ہمیں مسل بات کر رہے ہیں تین سی آگے کر آگے کر کے کام لوگ بہتر ہے ان باتوں میں کے لیے بڑی ضرور ہے کہ مصیبت قبول کرتے ہیں سفر ہوتا ہے تم نے ہمیں کہی جا وہ تیرا ہے جس نے سمندر تم سفر کر دیا چار روپئے میں سمندر میں چار دوست کھا دیا مچھلی مٹر چہل میں مہیا اسی میں تو زندگ اور آواز کی طرح سماج بھی نکال سکو لوگ ملنے اور اس کی زندگی ہے جن کو تم پہن کرو یہاں سے گیا تو وہ سمرا نکال کے الگ غریبی سے روپیے بنا اب اس نمبر بالکل بہت ایسا ہے یہ دلیل اپنی نہیں اسے بھائی بھولنے میں ہم سلام آ جاتے ہیں یہ معقولات کا حل یہ پہلی ضرور نہیں ہے معقولات کا حل پھر مجھ سے خراب سماری آ جاتے پھر مجھ سے خراب سبزی جا نماز آ جاتے پھر مجھ سے خراب تو نہری جا مجھ سے خراب تو نہری جا ہم آتے ہیں کہ دیر نمبر کہاں جا رہے ہیں سفر ہوتا ہے اسی نے اسے جیمت کہا اسی نے سمندر کو سفر کیا چار روپئے میں سمندر کا وہ دوست تھا اسی نے اسے جیمت آلات کی کا وہ سماج بھی نکال سکو جس کو تم کہہ میں کہ دل کا ارے مساط کیوں کشتی کو بھی دیکھتا ہے تو درمیان میں پانی کو کھل کی کری جا رہی ہے اسے ٹرین سفر کیا تاکہ دل بتا کر سب تلاش کرے ہم نواز ہے بھارتی ہے کیرتی ہے بھارتی ہے انہوں نے سر کہا کہ تم اللہ کا حضرت کام کرو اور کہا کہ تم خدا کے احسان بھائی اور مصفرات جب نہیں جا رہا تھا علی کا مصفرات جب نہیں جا رہا تھا علی کا جب آئی رہتا ہے مزانی والا کا چار کا رہتا ہے داری والا کا جب کا رہتا ہے یہ سب نہیں آ رہے ہاں یہ سفر باہر جا رہے پارٹی ہے اور ہر کام میں جو راجیہ سب نہیں رہا بھائی یہ ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوں اب یہاں بھی گیا حملے کے بعد ہمیں دباؤ کی ضروری کمی ہے یہ ان کا خیال کرنا یہ معقولات کا حل کرے تم سے خلاف مان لے دے اور سفر بن جا رہے ہیں ہمیں اپنی نہیں ہے سب سب اپنی نہیں ہے یہ ساتھی نہیں سبھی نہیں ہے اور کافی لگے والا کیا نہیں کروں تو ہمارے میں تقریباً حل کا بھی نلا جانا سبن بھی ہم جائے تبھی نہیں چلو اسی لیے پہلے میں زمین میں بھاری بھاری پہاڑ رکھتی ہیں تاکہ کہیں زمین تم کو لے کر کوئی ہلنے میں لگ جائے اور اسی میں ندیاں پیدا کی اسی میں زمین میں رقص بنائے تاکہ اسے منزل مسلم تک پہنچ سکے تاکہ منزل مسلم تک پہنچ سکے سے نشانات اور بہت سے نشانات بنا رہے سب ان لوگ مل جاتے تھے ستاروں سے بھی لوگ تمام کر لیا کرتے ہیں. اب جب یہ دلائے تم نے سن لیے اب بتاؤ یہ کہاں کے سارے خزانے بنائے اور یہ بھی تمہارے لیے کو تم کو ڈالتے ہو تمہوں نے کیا کچھ کیا کون سی چیزیں نہیں بنا لیا ان کو بنا لیا بنایا ہم لوگ بدل جائے گا میرا حالت محبوب لگتا ہو سکتا ہے اصل آپ کروں کیا تم اتنی بات نہیں سمجھتے وہ سمجھا ہو گیا تم دلال کا تو تم نے دلال دیا سمجھا ہے تو تم اصل آپ کروں دعوت کرے تو سب کرو تو سب کرایا دعوت دے رہا ہے میرے جگہ کرو کرو جگہ چلائے ان کو اپنی مدد سویدھا ان کے علاوہ کیا کہ ہم نہ جنہیں جنہیں ہم کوئی پدے کو شمار ہیں کیا اگر کوئی پتا تھی ان کو شمار کرنے لگے ان کو پورا پورا دن ہو سکے گے اللہ تعالیٰ بڑے رحم الرحیم ہے کہ تمہاری ناشکری پر بھی تمہیں جواب نہیں دیتا حالانکہ بات اسے تمہیں نما دینے نہیں ہوں گی جو سن جہاز کی غریبی آ رہے ہمارا اللہ ہاں اللہ تعالیٰ رحم الرحیم ہے تمہاری ناشکری پر بھی جواب نہیں دیتا حالانکہ اس پہ تمام ان باتوں کا علم ہے جو تم سکھاتے ہو اور ضائع کرتے ہو اب سمے خدا سا اور سمے ان دوائر کا یعنی وہ جو اپنی دوائر ہیں جو ویلر کی جانتا ہے زیادہ جو خانی کی جانتا ہے ان دونوں کا سمے کیا ہے بلے بھی نظر کو نہیں لانا لائے کا بلے کو نظر ہم نے غلط ہوئے رہی اللہ تعالیٰ رہی رہی ہے کہ تمہاری ناشکری کر بھی تمہیں خلا نہیں کرتا آگے تو خلا میں سب پتا جو تم خلا تو پتا جو تم خلا تو پتا وہ تمہیں مزہ نہیں ہے کہ تمہیں خلا نہیں لیکن تمہاری ناشکری ہوگا سمجھ کے مطلب کو تم کو ڈالتے ہو اللہ سے نیچے نیچے وہ تو کوئی چیز نہیں پیدا کر سکتے ان کا یہ خود ہی مضبوط ہے مخلوق کو بتانے میں کیا مطلب ہوا میں نے مخلوق کے بس نہیں کچھ نہیں ہوا اپنی حکومت کے حالات میں ان کے بس نہیں مخلوق کے بس نہیں کچھ نہیں یہاں تک کہ اپنی موت اور زندگی بھی ان کے بس میں نہیں ہے. ہاں جو ان کو موت سے چاہا کہا نہیں ہے ان رات ان رات کا نظر ان کو موت سے چاہا کہا نہیں ہے غیر وہ حیات ان کی حیات کی آگانی نہیں ہے ان کے موت سے پہلے مان لکھو ان کے موت سے پہلا کام نہیں ہے ان کی حیات کی آگانی نہیں ہے ہم بات ہوں ان کو موت سے پہلا نہیں ہے یہاں بھی کیا رہے ہیں تو انہوں نے ان کے موت سے پہلا کام انہیں مرنا نہیں پڑے تو مر گئے اور جب مرے نہیں تو مرنا ہے جو صرف جو مر گیا ہم لوگ جو مر سکتا ہے ہم مرنا پڑنا ہے جنہوں نے مرنا ہمیں ہم مرے نہیں ہیں جنہوں سے بھی ہمیں تو زندگی میں ہوتے ہیں ان کا اب تک دو ہزار سال ہو جائے ہم تو یہ ہے نہیں ہے جنہوں سے بھی ہمیں مرنا نہیں ہے میں تو ان کو چارا کام نہیں ہوں ان کی زندگی جاری نہیں ہے آگے بڑھنا ہاں اور اس کو یہ ہو ان کو بتاتے ہیں ان کی جیسے دراز کتنی ہو مگر آپ میں سے چلا پایا ان کی ہندی جا پا رہی ہوں ٹھیک ہے اس کو بتاتے ہیں ان کو فریج کے جیسے ہندا ہے ان کی میں سے چلا پا رہی ہوں مر جائے گا یہ ہمارا ہم بات کرا جائے گا اب میں بڑی ہر کام نہیں کرتا جو میں نے نہیں کیا تو کل میں بڑی دن کرتا ہوں وہ کرتے ہیں اندازہ کرتے ہیں جن کو بتایا سب بھر گیا اس حال کو بتایا ہوتا ہے مگر جن میں نے مان کیا ہے نا مزاج ہے کہ ان کا حل کرتا ہے غریب کے ساتھ ہر کوئی کبھی آیا ہے کہ رات نہیں کر رہے ہیں مارا اپنے لوگوں کو, جب ان سے کہا جائے کہ بھائی رب نے کیا کچھ نہ فرمایا, دیکھو حالات بتایا میرے دماغ سے گزرے دماغ سے سب حالات بتایا, جلال اکلیا نکلیا سب بتائے, جب ان سے کہا جائے خدا نے کیا نہ فرمایا ان پر کہہ سکتا ہے کاغذ وہ ہم سے جواب دیتے ہیں اللہ نے کچھ نہیں اتارا, یہ اپنے لوگوں کی کس سے کہانی جو ہے اور وہ سب کا اللہ فرماتے ہیں یہ پتہ نہیں آتی ہے تمہیں تو کیوں کہتے ہیں تم تو انجام کا ہو یہ وہاں سے کہتے ہیں انجام کار ہوتا یہ ہونے والا ہے یہ ہم جو اوزار ہے کام ہوگا تم جانا کہ ہمیں وہی اوزار لیکن وہی بھی ہم لگائی ہوئی پتہ نہیں ہے کہ تم کسی کیوں کرتے ہیں کسی بات کی کرتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے گناہ کے پورے بھائی کرتے ہیں بنا کر لام حضرت چاہنے سے بجے ہوتا ہے یہاں لام حضرت کا جائے تو بجے ہوتا ہے تیری بات کر رہے ہیں کیا ہوتا ہے کہ لوگ کرے اپنے گناہ کے بے رکھنے نہیں اور اپنی نہیں میں کہوں گا اٹھائیں گے جن دن بھی رہنا ہے ان کی موج میں اٹھائیں گے جن کو گمراہ کرتے ہیں یہ اور گمراہ کسی علم کے لاتا بغیر بغیر دے کے سب لگے میں گمراہ جا رہا ہوں خراب کرتے جا رہے ہیں جس آئی کو ہار دے رہے ہمارا صاحب ہمارے روپ دیکھو تو صحیح کیسا برا دے تو اس نے کہا ہے بڑا یہ اپنے کو اٹھائے گئے ان کو گمراہ کیا ہے گمراہ کرنا ایک ہے گنا ہمیں تین بول کر ہے میں نے ایک تو خود گناہ کیا تو دوسرے کو گمراہ کیا یہ دو گنا ہو گیا تم ڈبل پہ جا رہا ہاں یہاں کہنے والے کو یہ بوجھ اپنی جو نہیں اپنے پر اٹھایا تم کو گمراہ کرنے کا بول گمراہ نہیں کیا تو گمراہ کرنے کا بول تم کو ایک رستہ ہے جو عدل سے لے کر کے بہت شام وہاں تک چلا جاتا ہے, وہاں سے پھر آگے گہرا روم آ جاتا ہے, اس کے آگے زمین کر کے روم روما میں چلے جاتے ہیں اور نگر کی طرف جہاں زمین کر لوگیا اور علاقے جو ہے وہ ہے وہ پا جاتا ہے. لیکن تو فرمایا کہ یہ امام الدین اس راستے پر جہاں سے جاتی ہی کام یہ آتے جاتے تھے, وہ میری دیوت سے پر موجود ہیں بستیاں حضرت ظاہر جان ابھی ادھر سے ہٹ کر کے جاتے تھے گہرا روز کے مجھے کی طرف ہوتے ہوئے دوسرے علاقے میں جاتے تھے, وہ ہمیں روز کی جو ہے نا وہاں بستیاں موجود تھیں جن کو تباہ کر دیا گیا. یہ دو مہینے ہو گئے ہمیں تیسرا مہینہ والا کرتے ہوئے بات کھا رہے تھے جو ہم سلی تیسرا مہینہ سنا وہ یہ ہجر کے بعد جن کو لوگ یہ رسولوں کا جوڑ آیا ہجر اصحاب الحجر ان کے بعد حضرت دو سالے علیہ السلام آئے تھے, انہوں نے ان کو تیرا سمجھایا پر انہوں نے نہ مانی تھی, وہاں سے نہ ہماری یاتنا باوجود کہ ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دی اور اندر کو دو سالے علیہ السلام کے مکان والا مانی دی پھر بھی وہ ہم دونوں کو گالی کرتے رہے مکانی اور حکومت میرے دیوالے بھی اتر رہا نہیں, بالداری اور امن کے خیال سے ہم ہمیشہ یہاں رہیں گے, پہاڑوں کو تلاش تلاش کر گھر بنانے میں لگے رہتے تھے, جیسے آج کل مکانات کی فکر بڑی ہے پال والا مکان بناتے ہیں, جو پیسہ ملتا ہے کہیں سے جا آ کے سعودی عرب سے امریکہ سے جرمن سے پیسہ لا رہا کہ جہاں کٹھا کر مکان آلی سے آلہ سے آلہ بنا کر ہم سے تو برتن یاد رکھتے ہیں ہم کسی کو یہ سیتا چلے آگے آ کر مکان بنا حالانے بھگو رکھ دیا حالان بھگو رکھ دیا کیا ہاں پیداری کے خیال سے نئے مکان حضرت صاحب کے ہندو نئے دنوں کا خیال ہے مکان بال بچے والے ہیں تو مکان ہمارے حالت وہ بھی پتہ کسی کو چیز سے معلوم کر رہے تھے یا چاہے کے بارے میں کر رہے تھے یا بلاؤ تو کچھ سدھار کر سکتا تھا وہ تو مجھے بتاؤ تم کی مکان بنا کے بنا رہے اتنی زمین لے دی تھی اتنی کوئی نہیں لیں گی تم اپنے کام کر دی مکان بنا کے کیا کروں ہم تم کب لوں وہ تو ابھی لوگ جو بنا رہے ہوگا کہ ہمیں چلا نہیں دیا تو مکان بنا کے مسانے آج اللہ تم کا خریدا مکانوں میں حضرت مانا کا سنانے کی ہم نے کرائے کے مکانوں میں گئے ممبئی میں ہم اپنا کرائے کے مکانوں میں لے رہے کتنی حضرت کو گزار دیا ہم نے اور نہیں بنے مثالیں گے یہ مکانوں میں دیکھ پائیں گے کہاں سے یہاں مکان پہ ہمیں جانا ہے کرائے کے مکان میں رہے میرے آپ کی سسرا میرے کرائے کے مکان میں رہا ہے اور یہاں آئے تو یہاں بھی جس وقت انہوں نے مکان بنایا میں منانے ہی نہیں پایا نہیں ابھی سر جمی نہیں تھی دنیا کی رسی ان کی بیوی کہتی تھی میری بات کہتی تھی کہ تم بڑا کوئی یاد نہیں تھی لوگوں نے مکان بنا دیا تم نہیں دادی بہت بڑا آلیشان مکان کے بنا بہت بڑے آلیشان مکان کے بنا بلا ہی کرتا بہت بڑا آلیشان نے کہا فلاح بلا کیا اور ان کے بعد تین دو بال زندگی کرے یہ ہے اور یہ یہاں مکان بناتے سارے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم یہ ہمیشہ جا رہے ہیں انہوں نے کبھی یہ نہیں رکھا نا یہ ہوا کہ کر کے بڑے پکے پکے مکان ہوتے بجے آپ پہاڑوں کو کھوڑ کھوڑ کے کھوڑ کھوڑ کے سفروں کو ہم مکان بنائے اور اب تک موجود ہے میرا پتہ ہر ایک سوچے تھا ہر ایک مارے کا خیال رکھتا ہے کہ جو راجین کے بھائی ہیں چھوٹے وہ کہنا کہ میں دن کیا ہے حکومت کی طرف بتایا ہمیں ان کے ہاتھ میں لگا چاہیے تو بالکل مکان میں سنسار کہاں تک لگے یہ ہے نکیل گئے مکان نہیں رہ گئے کوئی وہاں بستے کیا فائدہ تھا ایسے مکان بنانے میں ہے حکومت دیوالی کا نام ان کی نافرمانی کی وجہ سے باہر سہ حکومت رہے. پھر ان کو بھی صبح کے وقت ایک ہولناک آواز نے آ پکڑا, ہما اگنا الحما کام وقت روپ جو وزیر وہ کرتے تھے نا, جہاں سیف کے جا جنید کے یا عرضہ یا منات کے ہیں یا ابراہیم کے یا کسی کو جو وزیر کرتے تھے جن میں غیروں کی پکار تھی, ان میں سے کچھ بھی ان کے کام نہ آئے اور نئی معبود ان کی سفار نہ کر سکے. سمندر تین نمونے تمہارے سامنے رکھتی ہیں, ٹھیک ہے, ایک نمونہ حضرت ان کے احترام کا قوم تھا, ایک نمونہ حضرت غیر احترام کا قوم تھا, ایک نمونہ حضرت کو سارے احترام کا. نمونہ تمہارے سامنے کوئی کہہ دیا کتنا کہا سکتے مسل کہ مانو سمجھو پھر تمہیں میں بات بتاتا ہوں کہ برائے کی طرح ہو فوج کا شیطان کے مانو میرے برائے جو ہے ان میں فوج کا شام لے کا قوم شاید اور شام لے جو قوم سارے ہو شیطان کی نہ سنو میری سنو, میں برائے اپنی یہ فیصلہ کرتا ہوں تمہاری اصل نسل میں بات آتی تم پھر میں کہہ سکتا ہوں دوبارہ کس طرح ہلا کر رہا پھر بھی بتا دے رہا اب پھر سمجھے پھر تمہیں دوبارہ بتاتا ہوں, ماں حضرت سماج ہوں ہمارے یاد میں حق نہیں میں کہا کہ آتی ہوں ہر شہر سے ہر زمین تم نے روز سے کہ اللہ ہاتھ ہلا دی ہاں جی ہاں جی سمجھ لو آسمان زمین اور ان کے لیے مشن والی سب چیزیں ہم نے بغیر حکمت کے نہیں پیدا کی, وہ حکومت راحت ہے وہ مسلحت کیا ہے جو حق تمہارے حق تاکہ حق واضح ہو جائے لوگ دیکھیں سمجھیں کبھی کوئی ایسا ان لہو آ جا تو کبھی وہ آیا ان لہو آ ہر چیز میں اللہ کے حضانی کی دلیل موجود ہے, غور کرو سوچو اور جو بات ہو میری بات معلوم ہو گئی ان کر آتی ہے تم قیامت ضرور آنے والی ہے اور اب بھی اگر میں نمانی جا رہے تو بس رہے سے بھر بنوں ابھی آپ خود ہی کسان کر ضرور فرمائیں مگر کوئی مانے نہ مانے واقع تو یہ ہے تم ہمیں پتا ہو سلام کرا لی وہ صرف کہلاتے ہیں واقع اللہ ہمارا اللہ آپ کا رب ہی اب جیسے خالق ہے ہم آتے ہیں العلیم آپ کا رب ہی ہم آزاد دیا یہ دونوں گانے ثابت ہو گئے میں نے بلایا ہے آپ انہیں مانتے نہ مانے مانے نہ مانے بات کا حقیقت تو دے کسی مسئلہ کے اس بات کے لیے آپ کے ساتھ ایسے والا وظیفہ بتایا ہے ولکل آتینا کسر عن الذین سالوا کسی مسئلہ کے اس بات کے لیے جمع کر بھی اللہ ہی ہے ہمارا جان بھی اللہ ہی ہے اسی مسئلے کی اس بات کے لیے آپ کو سات ایسے والے وظیفہ بتایا ہے اور قرآن عظیم بھی عطا فرمایا ہے یہاں ہم یہ تو تفصیلی کروں یہی سات ایسے کا جو وظیفہ ہے بہت بڑا قرآن تفصیل گئی ہے اسی بات کی اس کی اہمیت بہت رکھی گئی ہے کہ نماز کے اندر اس کو ہر رکعت سے کرو ہر رکعت سے کرو نماز کرو اور یہ امام کے پیچھے ہے وہ بھی جسم کو دھو کر کے نہ بیٹھا رہے نہ کھڑا رہے جسم کو دھو کر کے اس کا تصور کرتا رہے سو تھا کیا ہے بھائی نہ دو قسم کا ہوتا ہے ایک رات لفظی ہوتی ہے ایک رات نفسی ہوتی ہے نفسی انجن میں میری سوچ غور کرو تصور کرو سورج فاتحہ امام سے پڑھتا ہے زبان سے تم سکتے ہو دن سے دن سے تصور کرو یہی مانا ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے ہمیں تو ابھی رہنا رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہی بھی کہا تھا کسی نے سوال کیا لگ جی تم کا مکون مکون ہرا لینا ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو پھر ہم کیا کریں تعلیم ہوتا نہیں کرتے تھے نا ان کو جب حضرت ابھی رہنا بھی دی حدیث پڑھ کے سنائی رات رات اگر بات کر کے پوچھا تو فوراً ان کو دے میں بات کر کی تم نے کہا جی تم کی طرف ہوتی بڑھایا بات کی نماز نہیں ہوتی تم نے مکون ہرا لینا کئی دفعہ پیسہ ہوتا ہے تو نماز نیچے ہوتے ہیں تو نہیں بھی کہہ رہے تو حضرت جب ہو رہے جواب دیا اتنا ابھیاس ہوگا سے کا یا کیا تھا اتنا ابھیاس ہوگا سے کا یا فارسی اے فارسی دل میں پڑھا کرے دل میں پڑھا کرے ابھیاس ہونا سے دل کیا ہے جی ہے یا جی ہے دل کس سے کہتے ہیں جی دل ہے تو ہاں ابھیاس نہیں سے کہا دل میں پڑھ دل میں پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے دل میں سوچ جب امام کی بھی ہوگا دل میں تصور کرتا رہا ہے الحمد للہ عالم العالمین اللہ مالک یوم الدین کیا کرنا کیا کرنا چاہیے دل میں سلتا ہے ٹھیک ہے جی ہم حکم کر گھر جاتے ہیں یہ غلط ہے یہ ہماری غلطی ہے یہ ہم ہنگیوں کی غلطی ہے ہم ہی کہہ جاتے ہیں اس لیے مطلب تمہیں کہ ان کو دیکھنے کو گھر ہو کبھی گھر کا خیال آ رہا ہے کبھی کھیتی باڑی کا خیال آ رہا ہے کبھی دکان کا خیال آ رہا ہے کبھی دفتر کا خیال آ رہا ہے ایک دن نماز ہوئی ہے قسم خدا کی اسی مسئلے کے اس بات کے لیے نکالنا پڑے گا اسی مسئلے کے اس بات کے لیے ہم نے آپ کو سب ہم نے مسانی سات ایسے ہمارا نصیب ہے وزیر ہے کہ کبھی بھی بات آتا ہے مسانی کا مطلب یہ کیا بار بات آئی جانے والی واجب کے طرف سے نماز جو ہے وہ دن مسلم والا کم سے کم کی نہیں اور جو ہے بس مول بن جاتی ہے بس مول نماز ہے کہ کچھ خاص ہے کچھ خاص ہے نہیں کر کے ایسی جس کے اندر ایک سانس دو سانس مجھے کیا نہ وہ ہاتھ ہلا سکتے ہیں نہ وہ پیر ہلا سکتا ہے تو سانس آ رہا ہے کیا ہے فکر کر کے لوگ ہلا کرتے ہیں مجھے لگوا لگتا مسانی کا میں نے وجود تھا یعنی چار ایسے والا وجود تھا وزیر وہ ہوتا ہے کہ بال کا ہوتا ہے مسانی کا مطلب یہ ہے کہ بال کا ہوتے ہلا کے بڑھ جاتا ہے ہر ایک آدمی بال بال کرتے ہیں ٹھیک ہو گئی بات اب اللہ تعالیٰ کے یاد ہونے والے بند ہیں اور قرآن عظیم بہت بڑا قرآن یہ بھی عطا فرمایا یہی سورہ فاتحہ یہ سارے قرآن کا خلاصہ ہے نا یہ بڑا قرآن ہے یہ بہت بڑا قرآن ہے یہ سارے قرآن جن دریات پوجی میں بند کر دیا گیا یہ کہو دریات پوجی میں بند کر دیا گیا تم بڑا دریا بڑا ہوتا ہے اسے پوجی میں بند کر دیا اس قرآن عظیم بڑا کہنا پڑتا جب اللہ تعالیٰ کا آپ پر اس قدر قرآن عظیم ہے کہ آپ کو ایسا وزیرہ ملا ایسے والا جو قرآن عظیم بھی ہے اس قدر قرآن عظیم آپ کا تھا ہوا جو ہم نے سورت اگر زبان سے بھی پڑھتا رہے دیر میں بھی پڑھتا رہے وہ ٹھیک ہے یا کہ نہیں ذرا ذرا ہم سے بتائیں جہاں حکم ہے زبان سے پڑھنے کا وہاں زبان سے ہم پڑھیں گے جہاں ہمیں زبان سے پڑھنے سے روک دیا گیا ہے وہاں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم حضور کے سلمان کے تابع ہیں حضور نے جہاں کہا کہ پڑھ ہم وہاں پڑھیں گے جہاں حضور نے فرمایا کہ دل میں سوچو اور ویسے زبان سے چپ رہو خاموش رہو ہم وہاں چپ رہیں گے زبان سے نہیں بولیں گے دل میں سوچیں گے حضور کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ سورت مہا بغیر فاتح کے اور جو سورت ساتھ ملاتے ہیں ان دونوں کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہم ان کی سورت بھی ساتھ ملانی ہے نہیں تو سورت کا بھی لحاظ کرنا ہے ساتھ اگر آپ سورت کا لحاظ نہیں کریں گے تو پھر آپ کی نماز ہوتی نہیں ہوگی پھر یہ دونوں نماز ہوگی ایسا کوئی ہے نہیں یہ واجب ہے اسی واسطے ہم دونوں چیزوں کو واجب کہتے ہیں صرف فاتح کو واجب نہیں کہتے فاتح بھی واجب ہے کسی سورت ساتھ ملانا بھی واجب ہے دونوں واجب ہیں وہ کہتے ہیں سورج فاتح ہی واجب ہے ہی اور بھی کا فرق ہے ہم کہتے ہیں کہ سورج فاتح ہی واجب ہے ساتھ سورج ملانا بھی واجب ہے وہ کہتے ہیں سورج فاتح ہی واجب ہے کسی سورج ساتھ ملانا کوئی واجب نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ دونوں واجب ہے یا سلاتا ہے یا فاتح سے کتابیں وہ سورج ماں ہاں ساتھ بھی اس کے ساتھ ہو تب نماز تمہاری ہوگی اگر تم کسی کے ساتھ نہیں ملا تو تمہاری مانتے ہی ٹھیک ہے نہیں. مگر جب امام جو ہے نا وہ پڑھ رہا ہو مقتدی جو ہے نا اس کے اوپر انقلاب واجب ہے جانا لاس بات اللہ بھارت کتاب جو ہے اس میں تو مہادی ہے اس کے متعلق ہو حضور نے فرمایا ان جو ہے امام اللہ تم ہی امام کے ساتھ ٹکٹ منایا جاتا ہے تاکہ اس کی کسی بھی شکل نہ کرے اس کی اطلاع ہے جس اللہ اکبر کہتا ہے ماں سب کمزور اس کے بعد متصل تم جو اللہ اکبر کہا تو زور بنے گا یہ ہے کسی بھی عمل ہوتی نہیں میرا کمزور کمزور اللہ اکبر کہ تم جو اللہ اکبر کہو ویلا تارا ہم سے جب پڑھنے شروع کر دے جب پورا ویلا راتا ہر کم جسے تو کہو وہ رکو کرے تم بھی تم اس کے مان جاؤ ویلا کہے گا ہر سے تم سہی میں جاؤ تم بھی اس کے پیچھے پیچھے سہی میں جاؤ ان نمازی اور نظام کچھ نہیں فرما دیا اس وقت سے کر کے ہمیں عزیز کو سامنے رکھ کر کے ہم دونوں عزیز کو ملاتے ہیں تاج میں ملاتے ہیں ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے جی امام شریف کی کوئی حد تک ضرور پڑھیں گے اور چپ بھی رہیں گے چپ بھی رہیں گے پڑھیں گے بھی دونوں عمل ہیں دونوں عزیز ہیں دونوں عزیز ہمارے سر آپ کو پڑا ہے وہاں امام نہیں پڑا اس نے کہا کہ دونوں عزیز ہمارے سر آپ کو پڑا ہے ہم دونوں پر عمل کریں گے پڑھیں گے بھی صحیح چپ بھی رہیں گے پڑھنا کیسے پڑھنا کل بھی تو کلام دو قسم کا ہوتا ہے ایک کلام غلطی ہوتا ہے کلام لفظی ہوتا ہے یہ کلام غلطی ہوگا تو اسے امام کو پیچھے ہوگا اور جسے تو رضے دے رہا ہو تو کلام لفظی بھی ہے اور کلام لفظی بھی ہے دونوں باتیں آ گئی اور جو امام کے پیچھے ہو کلام لفظی نہیں ہنس تو حکم آ گیا ہنس تو حکم آ گیا اور کلام لفظی بھی ہے ٹھیک ہے جی انصاف ہی ہو گیا اور اس پر عمل ہو گیا مگر ہمارے ہنسی غلط کرتے ہیں یہ ہم تسلیم کرتے ہیں اس بات کو ہمارے حلف یہ غلط کرتے ہیں کہ امام کے پیچھے پڑھتے بھی نہیں اور ساتھ میں ان کو کراتے ہیں پھر فاتح میں خیال نہیں کرتے ان لوگوں کی نمازیں ادھوری ہیں ہم خود کرتے ہیں میں نمازیں ادھوری ہیں ہماری ہے جی اور ہم امام صاحب کے نام کو اگر جو کہتے ہیں ہم ان کو کچھ نہیں کہتے وہ مستحد ہیں ہمارے سر آپ کا ان کی بات ہے ان کا اپنا اتحاد ہے ہمارے امام علی میں نے یہ تجویز ہوتی ہے تو دونوں حدیثوں کا مطلب کرتے ہیں دونوں برابر کرتے جس طرح سینے کے نیچے ناز کے نیچے باندھنے کا حدیث ہے اور ناز کے اوپر بھی باندھنے کا حدیث ہے دونوں حدیث ہیں ہمارے حضرت امام علی بنا نے کہا ہے تو دونوں غریب ہے تو دونوں غریب وہ نیچے والے ہم جب کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہوگی ابھی داؤد میں دیکھ لو جو لکھا ہوا ہے اور یہ کون سی صحیح حدیث ہے تو یہ صحیح ہے کہا وہ ابھی صحیح ابن خزیمہ بھی لکھی ہے تو وہ صحیح کہا گیا صحیح ابن خزیمہ اچھا بھائی صحیح ابن خزیمہ نے کہا لکھی ہے چلو ابن خزیمہ کا ایک سب نہیں تھا شکر ہے چھت پہ چار جن میں چھپتے ہی اور کتنی کتنی اس کی جیت نہیں تو اس میں جو خاص نہیں کریں گی اس میں ایک راوی ہے محمد ابن سبائی وہ ہے راوی خراب ہے تمہیں بھی اچھے صحیح بول رہی اگر یہ نہیں تو وہ کون سی صحیح ہے دونوں صحیح ہے ہمارے ماں بہن میں نے کہا ہم اتنے زور کو ہم کچھ نہیں اتنا سمجھتے اتنا ہے کہ نئی مزید جو ہے اس سے استعمال ثابت ہو جاتا ہے ہمارے ماں بہن میں کہیں مسئلہ کیا نئی مزید سے استعمال ثابت ہو جاتا ہے اب دونوں نئی مزید ہیں عمل کس پر کریں کیسے دونوں حدیث سے دونوں ہمارے سال رام اللہ وسلم موت کیا وہ کس طرح کہ بھائی کہ نماز میں توجہ ہوتی ہے اصل تو نماز کا مقصد یہ ہے خدا چاہ کے عرضی کرو گر گراؤ توازوں سے کھڑے ہو توازوں سے کھڑے ہونے یہ ہوتا ہے کہ نہیں یہاں اسے توازوں زیادہ ہے مطلب یہ حال مردوں کے ساتھ زیادہ مناسب ہے اور عورتوں کے لیے جہاں مناسب ہے اس میں اچھا ہے کرنا ہی رہو اب خدا اس کے لیے پہلا قدر ہے اس واسطے کر کے ہم نے دونوں حدیثوں سے برابر کیا مردوں کے حال کے مناسب وہ ہے اور عورتوں کے حال کے مناسب وہ ہے دونوں حدیثوں پر ہمارا عمل ہے اور اگر یہاں مانا جائے یہاں نہ مانا جائے یہ بھی حدیث نہیں تھی یہ بھی حدیث نہیں اس کو کیوں چھوڑا اس کو کیوں عمل کیا معمول بنایا یعنی ہم نے دونوں حدیثوں پر عمل کیا دونوں حدیث ہمارے سر آپ کے پاس اگر سے نہیں ہے مگر وہی سے استعمال ثابت ہو جاتا ہے یہ ہمارے وہاں وہی مت اتحاد ہے جی کمال ہے کہ حدیثوں کو رکھا سامنے ہے حدیثیں حدیث کو ہم مانتے ہیں مگر جس پر ہم حدیث کو مانتے ہیں اس طرح کوئی حدیثوں کو نہیں مانتا ہم حدیث کو حتر گسا چھوڑتے نہیں ہم مانتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ حدیث برابر ہو جائے ہم تارے کی حدیث میں منکر حدیث میں ہم کوشش کرتے ہیں ہر طرح کی حدیث پر عمل کرنے کی بشرطے کہ وہ صحیح تو صحیح ہو یا حسن ہو یا تھوڑا سا شو ہو، یہ بھی موضوع ہے من غلط ہو رہے وہ تو حدیث ہی نہیں، اس کو دیوار پر خبیث کو وہ حدیث ہے، کسی خبیث کی بات ہے امام صاحب نے تم حدیث کی لکھی، نہ فکر کی لکھی نہ عقائد کی لکھی، وہ تو تقریر کرتے تھے وہ تقریر کرتے تھے تقریر کو غلط کر رہے تھے، امام محمود ہے تو انہوں نے اپنی کتاب غلط کر دی، تمام خرجہ میں کبھی ایک تمام میں تفصیل میں کبھی امام صاحب سے خود اپنی محفوظ زبان سے بنا اپنے محفوظ کھانے کیونکہ وہ تو چھوٹے بچے حضرت امام صاحب کی زندگی ختم ہو گئی، وہ فوجود ہے اس کے بعد ان کی جو بڑے شدید کے حضرت امام نہیں تھے ان کو اسٹار ان کا جی حضرت جو چیزیں میرے سے رہ گئی ہیں وہ مجھے سمجھا دے، وہ مجھے بھیجے کہ خدا کا ہر سمے کر کے ابھی کتابیں مارکیٹ تک لا کر تم سب ان کے آگے بات رکھتے ہیں، کہتا ہے عالم محمد محمد ہر ابھی یوں تو ہر ابھی ہم نے جاننا یار یہ تو نے غلط کیا، ابو علی کو کتاب میرا ابو یوں سے نانا میرے نام سے میں لکھ لیا کر دیے ہر جگہ جہاں جہاں بات ہوئی محمد یہاں علی سے علی علی رہے یہاں لکھ میرا نام یہ حقوق سب چراہ کی جانے تقریر ہمارے پاس موجود میں چھپی ہوئی اس میں موجود ہے محمد علی کا حقوق اور علی علی والا آگے بڑے میں نے کہا کہ آج ہمیں جو ملی ہم نے لے لی تم لے لیا کرو بھائی سنا دیے کہ دو جلد میں یہاں لے آیا ایک جلد میں لیا بہت بڑی عجب شرح لکھی انہوں نے کما کر ہر ہر اعتراض کا جواب دیا کتاب الاثار امام محمد کی اس کی شرح کتاب الاثار امام زہر کی بھی جائے کتاب الاثار حضرت ابن زیاد کی بھی جائے ان لوگوں کی کتابیں وہ امام کا بیان کرتے تھے ایک کتاب الاعمالی ہے 80 جلدوں میں امام ابو یوسف نے جو حضرت کو تقریر فرماتے تھے املا کراتے تھے حضرت بولتے جاتے ہیں اور وہ لکھتے جاتے ہیں امام ابو یوسف وہ 80 جلدیں بن گئی تھیں اب اگر وہ 80 جلدیں ہمارے پاس موجود ہوتی تو کتنا فائدہ تھا ان کتابوں کی ضرورت نہیں لگتی تھی نہ کوئی ہدایت کی ضرورت نہ شرمکائے کی ضرورت نہ عالمگیری کی ضرورت نہ کسی کی ضرورت 80 جلدیں ہمیں ہوتی یہ بھی 80 جلدیں نہیں بنتی دیکھ لو ہدایت اور اسی طریقے سے وہ جو دوسری کتابیں ہیں وہ نہیں بنتی مگر وہ افسوس ہو گیا اور چنگر وہ چنگیز خان کے کام تھا ہلاکو خان اور چنگیز خان ان لوگوں نے کتابیں تباہ کر دی اور دریا میں ڈال دی 7 دن تک پانی سیاہ رنگ کا ہو گیا 7 دن تک بیٹھا رہا یہ حال انہوں نے کیا اگر وہ کتابیں ہوتی بہت بڑا ہی تھا بکو مجھے ہی منظور تھا اللہ اکبر در وقت کے بعد مقتدی رابعیت کہ در زیرے خود تصور سورت فاتحہ کو منا تھا در زیرے اقرار کے آدھی نفس ایک ہم ہی منا ہے تدبر و تفکر تدبر ہاں جگہ کہا رہو امام مالک رحمہ اللہ تعالی اچھا جی اکبر امام غنی میں نے خود نہیں لکھی یہ مولانا سلمان خان صاحب ان کی تحقیق یہ ہے کہ ان کی اپنی لکھی ہوئی ہے مگر ہماری تحقیق یہ ہے کہ ان کی لکھی ہوئی نہیں ہے ہم نے جو تحقیق کی ہے اور صاحب جو کہتا ہے اور صاحب سے بڑے لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں امام صاحب کی نہیں ہے حضرت سید احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ ان کی اپنی لکھی ہوئی نہیں ہے بڑے محبت لوگ ہوتے ہیں ان کی اپنی تحقیق ہے ہم ان تحقیقوں کو ہم کیا کہیں ہم نے جو تحقیق کی ہے اس سے یہ معلوم ہوا ہے کہ حضرت نے خود صرف آتما نہیں لکھی ہاں انہوں نے بیان کیا ہے وہ بیان ضبط کر دیا لوگوں نے ابو المتی بلخی اس کی شرح آتما میرے پاس موجود ہوئی ہے اس کی شرح ڈیرا غازی خان کا کوئی ہے عالم اس نے شرح مثال لکھی ہے یہ اور ہے اور وہ ایک آتما جس کی شرح لکھی ہے ملا ادھیکاری نے وہ اور ہیں جن کے بنیاد غلط معلوم ہے وہ غلط نہیں کرتے وہ تقریر ہے وہ تقریبا نہیں ہوتا ہے کسی اور کو لکھی ہوگی یا بیان کی ہوگی اسے جمع کی ہوگی ادھر کی بدل ابھی اسی بچی کو جو لکھ دی تھی یا جو تقریر کی تھی اور اسے جمع کیا ہے وہ الفاظ اور ہے وہ اور کتاب ہے وہ آپ کو دکھا دوں گا نہیں جانتا اس سے ابھی تک کوئی لکھا ہے میرا کر رہے ہیں یا تو مطلب نہیں کہ یا محمد خانہ بھی دعا دیں ہوں بلا تو ہم کرا رہے ہیں کہ میں نہیں ہوں جب اللہ کا آپ پر اس قدر احسان عظیم ہے تو جو ہم نے کپوار میں سے کئی قسم کے لوگوں کو بنتنے کی چیزیں ہم نے دے رکھی ہیں کھاؤ پیو موج کر ہیں آپ ان چیزوں کی طرف بالکل آرزو منتانہ نگاہ نہ کیجیے ہائے یہ چیز ہمیں بھی مل جاتی ویسے خطاب تو بغیر حضرت کی ذات جو ہے نا مومنین کو سمجھایا جا رہا ہے تم ان باتوں کی طرف بالکل ذرا انتفاق آ کرو بلا کہہ کر آئے ہیں نہیں آپ ان کاموں پر ہم افسوس کرو وقت جنا ہے کل انہوں نے عمران والوں کے لیے اپنا بازو پست رکھیے اور ان لوگوں کو یہ کہہ دیجیے انی انند بھیڑ مدی میں تو کھلے طور پر تم سب کو ہزاروں ہزار سے ڈرانے والا ہوں اور ہزاروں ہزار کا نمونہ تمہارے سامنے آ گیا ہے تمہارے دو نمونے تمہارے سامنے تمہارے دور میں ہیں وہ تو تین نمونے تھے نا کسی زمانے کے کسی دور کے اب اس دور کے اندر بھی تمہارے سب تین ڈرانے والوں کے لیے تو میں تمہیں ڈرانے آیا ہوں خیال رکھنا کہ کہیں اور کوئی مصیبت میں تمہارے اوپر آ پڑے چنانچہ ان نمونوں میں سے دیکھا کمال گنگا عالم تسمی ہمارے دور میں خود آج نبی میں اے پیغمبر ہم نے اسی طرح یہ قرآن تم پر اتارا ہے اسی طرح ہم ان تقسیم کرنے والوں پر آزادی اتارا ہے مجھے پتہ ہی ہے تیرے اپنی دور کی بات ہے تیرے اپنے زمانے کی بات ہے جن کی انل نظیر المبین ہے میں وہاں سے ڈرانے والے ہوں دیکھو نمونہ جیسے کہ ہمیں وہاں عذاب ان کو اتارا ان لوگوں کا ہو جو تقسیم کرنے والے تھے کیا تقسیم کرنے والے تھے جی یہ بات جو ہے نا یہ مجھ پر ہے یہ سمجھ نہیں آ رہا تقسیم کرنے والے کا عذاب کیسا ہوتا رہا اور جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہندی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا وہ کون ہے بھائی تم نے کیا ٹکڑے ٹکڑے کیا قرآن قرآن اوپر سے حضور کر رہا ہے تو ٹکڑے ٹکڑے انہوں نے کیسے کیا یعنی کوئی کہتا ہے یہ قرآن جو ہے نا یہ قرآن نہیں ہے یہ جادو ہے کوئی کہتا ہے نہیں یہ کائن ہے یہ استقالت ہے کوئی کہتا ہے نہیں اساتذہ کا ولیم ہے اگلے کو کہانیاں ہیں یہ کوئی کہتا ہے نہیں یہ شیر ہے کوئی کہتا ہے نہیں یہ غلاث و علام ہے یہ کسی کو سنا دیا کسی کو سنا دیا اپنی اپنی رائے ظاہر کرتے ہیں یہ ہے قرآن کو ہم ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کوئی شعر کہتا ہے کوئی سحر کہتا ہے کوئی ساتھی ولیم کہتا ہے کوئی غلاث و علام کہتا ہے تو ہم نے ان پر کیا عذاب اتارا وہ سنو جی وہ آپ کو اب بتاؤں گا میں وہ قرآن شریف میں نہیں ہے قرآن شریف سے جمال کر گیا ہے آپ کو وہ سمجھاتا ہوں مختصنی کامل جو قرآن کے بارے میں مختلف خیالات رکھتے ہیں شاعری کہانت شہر داستان پارینا مقاتل نے کہا حج کے زمانے میں ولید بن مغیرہ نے 16 آدمی مکے کی گھاٹیوں پر مختلف راستوں پر اس غرض سے مقرر کر دیے کہ جو کوئی باہر سے محمد رسول اللہ کے پاس آئے نا اس سے وہ یہ کہیں تم اس کے حرم میں نہ آنا نہ ایک بندہ رہتا ہے مکے میں جا رہے ہو نا تو ایک بندہ یہاں رہتا ہے تو کہیں گے تمہیں اجھانے دے رہے وہ بات کہیں رہتا نہیں وہ ایک بندہ نیا کوئی باہر جاتا ہے نا اسی کے ساتھ ہو لیتا ہے اور اس کے پیچھے ہو لیتا ہے اس کو بیان کرتا ہے چھوڑتا نہیں اپنا بنا لیتا ہے اس کے پھندے میں نہ آنا یہ سمجھا دیا مقرر کرتا لوگوں میں سے کچھ لوگ تو کہیں یہ دیوانہ ہے کچھ کہیں کاہن ہے کچھ کہیں شاعر ہے خود ولید کعبے کے دروازے پر جا کر بیٹھ گیا تھا ولید ابن مغیرہ جب اس سے پوچھا گیا کچھ لوگ شاعر کہتے ہیں کچھ شاعر کہتے ہیں کچھ مجرم کہتے ہیں کہ کیا بات ہے تمہارا کیا کہتا ہے ولید نے کہا یہ سب باتیں ٹھیک ہیں سب لوگ سچ کہتے ہیں تکلیف دے رہا ہے اللہ حرب بے کر سالن میں ہم اجمائی ہم آ کہ یا ملون بس اے نبی تیرے رب کی قسم ہم ان سب لوگوں سے ان اعمال کے متعلق ضرور پوچھ گچھ کریں گے جو وہ کیا کرتے تھے اس واسطے کر کے فسدا بھی باتوں والوں جن جن باتوں کا تجھے حکم دیا گیا ہے وہ علن اعلان سنا دو واضح کر کے سنا دو وعارض عن المشرکین مشرکوں کی پرواہ نہ کر فسدا کھول کے بتا دے ویسے میں نے چیز نہیں کہتے ہیں اور چیز جو ہوتی ہے وہ اندر بند ہوتی ہے نا جس وقت چیز ہوتی ہے تو میرے اندر سے ساری بات ہے چیز سامنے آ جائے گی یعنی کھول کے بیان کر دے واضح طور پر سمجھا دے اور مشرکوں کی پرواہ نہ کر کفینا کل مستین الذین یجعلون مع اللہ الہ آخر فسوف یعلمون یقیناً ہم آپ کی طرف سے ان استہزاء کرنے والوں کے لیے کافی ہیں استہزاء کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استہزاء کرنے والے اور آپ کی ہنسی اڑانے والے قریش کے 5000 تھے 5000 ولید بن مغیرہ جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے مفتی صاحب ولید بن مغیرہ محرومی یہ سب کا سرگرہ تھا محرومی سے محرومی